mieszkała w Warszawie. Odszedł od wiary mojżeszowej, przechrzcił się w 1894 roku, a w 9 dni później pobrał się ze Stefanią, czyli Funią, bo tak się ją w rodzinie nazywało. I teraz proszę sobie wyobrazić, że te fakty ja odkryłem, grzebiąc w internecie. Znalazłem akt chrztu mojego pradziadka, znalazłem akt Stanisława Lilienszterna, znalazłem akt ślubu, kiedy prababcia i pradziadek się pobrali, ale również znalazłem w sposób jakiś nieprawdopodobny, i tutaj zakraczamy naprawdę chyba o metafizykę, bo w jaki sposób ja natknąłem się na nekrolog mojego prapradziadka Markusa Lilienszterna, Kopca, który umarł w wieku lat 82 w Lublinie i został pochowany na cmentarzu wyznania mojżeszowego. Umarł prawdopodobnie na Hiszpankę, bo umarł, w nekrologu jest napisane, że umarł w krótkich i ciężkich cierpieniach. Tak się, a to był 18 rok, tak się opisywało wtedy śmierć na Hiszpankę. Nie wiem, jak ja znalazłem ten nekrolog. To po prostu on mi spłynął na twardy dysk. I tymi śladami zacząłem poszukiwać dalszej odciętych korzeni rodzinnych. I ten fragment, który wcześniej czytałem, wizytę w Żydowskim Instytucie Historycznym, to było właśnie poszukiwanie tej odciętej gałęzi. Doszliśmy dzięki Noamowi Silberbergowi, który tak pięknie odtwarza przedwojenne szlagiery, i w ogóle dzięki Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu, co bardzo mocno podkreślam, doszliśmy do piątego pokolenia. I to jest niezwykłe przeżycie. To jest takie dopełnienie własnej tożsamości, co jest na stare lata bardzo, bardzo ciężkim. Jesteś wciąż i takim młody, Czarku. Dziękuję ci bardzo. No w każdym razie to było niezwykłe. Niezwykłą historią, jeśli mogę zahaczyć jeszcze o ten XIX wiek, właściwie końcówkę XIX wieku, to było odkrycie pewnej tragedii, która spotkała moją prababcię, która dzieli się na dwie części. Po pierwsze, prawdopodobnie na 95% prababcia Stefania miała nieślubne dziecko, które urodziła w 1890 roku. Co stało się z tym chłopcem, nie wiadomo. Prawdopodobnie umarło. W zapiskach metrykalnych jest ojciec NN, nieznany. Tę scenę również odtworzyłem, chrztu tego małego Adasia, również Adaś. Adam wtedy było bardzo popularne imię, prawdopodobnie ze względu na Mickiewicza. W każdym razie to kolejna tajemnica, którą odkryłem. Następną tajemnicą było odkrycie z zapisku metrykalnego aktu martwego urodzenia, czyli urodziła się dziewczynka, córka, czyli siostra mojej babci, która była martwa. To było w 1900 roku. I teraz jest taki moment, kiedy ja przechodzę 1000 razy obok pewnego zdjęcia, które wisi na ścianie u mojej mamy. Widzę moją prababcię w pięknej sukni, w kapeluszu, bardzo pięknie upozowaną, ale nie mam najmniejszego pojęcia, co to jest za zdjęcie. I teraz, jeżeli znajduję ten kontekst tej śmierci dziewczynki, to widzisz, dlaczego ona jest taka smutna. Widzę, dlaczego ona jest taka smutna, i widzę, że ona jest w żałobie. Odwracam zdjęcie i widzę datę, porównuję tę datę z datą śmierci tej martwo urodzonej dziewczynki. Jestem na 100% pewien, że napis Paryż, Paris, na rewersie tego zdjęcia znaczy to, że po śmierci tej dziewczynki mój dziadek zabrał moją babcię do Paryża prawdopodobnie, żeby zagoiła rany i zaleczyła depresję. No i odtwarzam tę scenę, odtwarzam tę całą sekwencję paryską, co się mogło między nimi dziać, jakie nieszczęście przeżywali. Sierota, ziemianka, zakochana w Żydzie, który przechodzi na wiarę chrześcijańską. Są cudownym, wspaniałym małżeństwem. Pradziadek był, z tego co wiem, jakimś niezwykle cudownym, pełnym humoru człowiekiem. Umarł na szczęście, umarł przed wojną. Mhm. Bo gdyby... W 1932 roku, bo gdyby umarł, gdyby dotrwał do wojny, prawdopodobnie też wszystko inaczej by się potoczyło. Jednym z najważniejszych pytań, które sobie zadaję, pisząc tę całą moją opowieść, to jest takie pytanie, jak to się stało, że ja żyję? Bo gdybym była zakatowana na gestapo... Lub dostała się do Auschwitz. Gdyby rozstrzelano ją pod murem na Zieleniaku podczas Powstania Warszawskiego, gdyby ją potwornie zgwałcono, a potem zabito Ukraińców. No to nie byli Ukraińcy, to byli Rosjanie, Ronowcy. Rosyjski oddział SS pacyfikował. Tak, zresztą tłumaczysz, że nie Własowscy, tylko tak, Ronowcy. Do dzisiaj to jest, zresztą moja mama też mówiła, to byli Własowcy, ale źródła historyczne mówią, że pacyfikowała Ochotę, nie zginęło około 15 tysięcy ludzi. Na marginesie właśnie Ukraińcy są tutaj w jasnych barwach przedstawieni, na czele z pewnym przyjacielem rodziny, który był ordynansem. Ordynansem dziadka Fedoruk. Tak. No, i to tylko dziadka ze strony Adama Królikiewicza. Czyli tu znów zbaczamy do tej drugiej gałęzi rodziny, tej męskiej jakby. Tak. Nie po kądzieli, tylko tak, męskiej. Tak. Troszkę może mylimy, ale państwo słyszą, to jest nasza historia. To jest historia też naszych rodzin, naszych poplątanych niezwykle korzeni. Historia Polski, tak jesteśmy, to jest nasz patriotyzm, to jest uświadomienie sobie w jakimś skomplikowaniu, ale też bogactwie, że tak powiem, przyszło nam żyć, przyszło nam narodzić się z tego gruntu. Ja powiem teraz coś bardzo. Tak, to ja jeszcze podbiję ten bębenek patriotyczny. Otóż... Ale taki patos troszkę, powiedziałam patriotyzm, ale arebur, pokazujemy, że to jest... Niejednoznaczne. Skomplikowane. Biało-czerwona ma wiele barw. Mm-hmm. Ma wiele barw. I teraz nagle jak to wszystko zacząłem odkrywać, to a naprawdę to było tak, że mój dziadek najpierw w wojsku, potem przez sport, poświęcił całe swoje życie właściwie Polsce. Moja matka oddała też część Dziadek Królikiewicz. Ciągle, jak mówię dziadek, to jest dziadek Królikiewicz. Pradziadek to jest Stanisław Liliensztern. Mało tego, to jeszcze tutaj powiem dosyć ciekawą rzecz. Otóż rodzina Liliensternów była spowinowacona, a właściwie spokrewniona z wielkimi rodami żydowskimi, jak Rotfand i Wawelberg. Mhm. Proszę Państwa, Hipolit Wawelberg, wielki finansista, ale również filantrop żydowski, był powstańcem styczniowym, był fundatorem pierwszych dzieł Adama Mickiewicza, był kofundatorem pomnika Mickiewicza. Jak będziecie Państwo w Warszawie, albo jesteście w Warszawie, jak przechodzicie obok pomnika Adama Mickiewicza, ten przepiękny kuty płot, który jest wokół, jest wykonany przez zakłady Wawelberga, sfinansowany przez żydowskiego Polaka. Sponsorował, dzisiejszym językiem mówiąc, za Polską, Sienkiewicza, Prusa, budował budował dla robotników domy. Wielki, zasłużony ród Wawelbergów. Liliensternowie byli spokrewnieni. Wielka pianistka, klawesynistka, z którą również Liliensternowie byli spokrewnieni. Wanda Landowska również była Żydówką. Przechrzczoną. Cała rodzina się przechrzciła, przeszła na chrześcijaństwo. To był ta fala takiego asymilacji pod koniec XIX wieku. Fortepian moja babcia Muszka dostała właśnie od Wandy Landowskiej, ale nigdy na nim nie zagrała ani jednego akordu. Służył bardzo pięknie jako podstawka do wazonu na kwiaty. To też jako alibi pewne. W czasie wojny, w tragicznym momencie przypomniała sobie, że mogła być pianistką. I że to piękne. I to jej uratowało jej życie, życie mojej mamy i życie mojego dziadka, który prawdopodobnie, gdyby nie gest mojej babci, zginąłby w Katyniu. Jeśli można w dwóch słowach powiedzieć tę scenę. Mój dziadek był przed wojną, miał wielką funkcję w wojsku, był major Adam Królikiewicz, był szefem wyszkolenia kawalerii w centrum wyszkolenia jeździeckiego w centrum wyszkolenia kawalerii w Grudziądzu i podczas wojny, podczas kampanii wrześniowej był zobowiązany do przewiezienia wszystkich sportowych koni w bezpieczne miejsce. Nie wiadomo było jeszcze, że od wschodu wejdą Sowieci. I w ten sposób cała rodzina znalazła się w Podtrzasku. Mój dziadek nie chciał zdjąć munduru. Z jakich powodów, nie chcę tutaj opowiadać, żeby nie rozszerzać opowieści, ale jest to opisane w książce. Ten gest niestety naraził na moją rodzinę na wyłapanie całej tej rodzinnej grupy przez Sowietów i stanęli do rozstrzelania. Tę sytuację uratowała moja babcia, też już nie będę w szczegółach opowiadał tego. Zostali zamknięci w takim domku kolejowym, po prostu jak w więzieniu i był bojec. Moja mama miała wtedy 18 lat, zawalił jej się świat, bo przecież mieliśmy nie oddać ani jednego guzika, a okazało się, że oddaliśmy w krótkim czasie całą ojczyznę. Chciała popełnić samobójstwo. Jeszcze wcześniej była próba gwałtu na mojej mamie. I proszę sobie wyobrazić, że po dwóch dobach bojec sowiecki, który pilnował ich z karabinem, otworzył drzwi i powiedział: wychodźcie, uchodźcie. W ten sposób mój dziadek i moja rodzina znaleźli się we Lwowie, a potem ze Lwowa uciekli przez zielone granice do generalnej guberni i tam już nastąpiły kolejne nieprawdopodobne losy mojej rodziny w okupacyjnym Krakowie. Nie wypada puentować tej części twojej opowieści, więc ja tylko zrobię takie szuruburu i przeniesiemy się troszkę na wzór tej twojej metody opowiadania historii w inny zupełnie rok. Już w różnych byliśmy, w XIX wieku, byliśmy w 48 roku, byliśmy w czasie wojny, a teraz będzie jeszcze inny rok dotyczący oczywiście twojej historii, który zaznaczymy pewnym utworem muzycznym, po którym będzie pytanie, zagadka do ciebie. Bardzo proszę. Majstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia. gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny dróg uderzy i byle drab, i byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić, gdy zaczną na tysięczną modłę ojczyznę szarpać deklinacją i łudzić kolorowym godłem i łudzić historyczną racją. Opiędzi chwale i rubieży o ojcach, dziadach i sztandarach, o bohaterach i ofiarach, o bohaterach i ofiarach. Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin, pobłogosławić twój karabin, bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba. Kiedy rozścierwi się, rozchami wrzask liter z pierwszych stron dzienników, a stado dzikich bab kwiatami obrzucać zacznie żołnierzyków. Przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją w dzwony króle z panami brzuchatemi, wiedz, że to bójda granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje, co jakieś grubsze na bawełnę. Żnij karabinem w bruk ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta. I od stolicy do stolicy zawołaj bronią swej chwawicy. Bujać domy, panowie szlachta, bujać domy, panowie szlachta, bujać domy, panowie szlachta, bujać domy, panowie szlachta. O przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją w dzwony króle z panami brzuchatemi, wiedz, że to bójda granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły. Na stronie 192 piszesz: nie jest fajnie w odrodzonej Polsce i na świecie. Narasta konflikt. Pamiętasz, w którym rozdziale zacytowałeś wiersz Tuwima do prostego człowieka? Nie pamiętam. Dobrze. Łoże boleści. Jest rok 1929. Tak. No i rzeczywiście zaczyna się coś przełamywać, bo powiedzmy, że do tego momentu byliśmy jeszcze zachłyśnięci wolnością. Tych 9-10 lat, 18-29, jeszcze i te najfajniejsze historie związane z twoim dziadkiem, które mam nadzieję jeszcze zdążymy opowiedzieć, te historie sportowe, jeździeckie i tak dalej, to wszystko gdzieś tam jeszcze było przed dojściem Hitlera do władzy. Tak, i takie było pastelowe, taka była... No to jest oczywiście też związane z losem rodziny, że była taka chwała sportowa i dużo wyjazdów zagranicznych i młodość przede wszystkim i miłość i zachłyśnięcie się tą wolnością. Ale rzeczywiście od 29 roku, a właściwie Właściwie niestety od 21, a właściwie od 20. Czyli długo nie cieszyliśmy się spokojnie. Ale ja myślę, no, ale że od zamachu na Narutowicza. To już zaczęło być groźnie, zaczęło gęstnić. No potem zamach majowy jakby dopełnił wszystkiego. Kończy się pewna epoka. Kończy się demokracja, jaką wyobrażalibyśmy sobie. No ale od 29 roku zaczyna się kryzys. W Europie i na świecie, bo w Ameryce to jest kryzys gospodarczy, tak? A w Europie wiadomo, co się dzieje, bo to już nie będziemy tej historii przypominać. Dlaczego ja przywołałam ten utwór, który zresztą bardzo lubię? Świetny. Pierwszy raz słyszałem. Świetnie wykonany przez, uważaj, bo tu znowu będą koincydencje, wykonany przez aktora, który nazywa się Marcin Czarnik. Marcin Czarnik zaśpiewał ten utwór w Teatrze Polskim we Wrocławiu, kiedy jeszcze był aktorem tego teatru. Tak. Teraz jest aktorem Rozmaitości w Warszawie. Zaśpiewał na gali przeglądu piosenki aktorskiej. To był 2015 rok. Tę galę wyreżyserowała Monika Strzępka pod tytułem Proszę Państwa, będzie wojna. No to tak. Proszę wyciągać wnioski po swojemu. W każdym razie, z Teatrem Polskim we Wrocławiu z kolei ty byłeś związany przez lata, bo tam studiowałeś. I studiowałem i byłem aktorem tego teatru. I miałeś przyjaciół. Tak. A jeden z nich, i znów koincydencje i różne takie zaplatające się historie, Tadeusz Szymków. Tadeusz Szymków, wielki przyjaciel, aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu, który... No, umarł niepotrzebnie, bo był młody i był wspaniały i wszyscy go kochali. No dobrze, to taka była dygresja. Więc przywołałam tę pieśń, żeby pokazać, że właściwie na upartego połowa twojej książki jest atrakcyjna. Tak to sobie powiedziałam. Atrakcyjna, to się fajnie czyta. Ale od połowy włos jeży się coraz gęściej na głowie. Jest coraz straszniej. I potem już trudno powiedzieć o przyjemności czytania. No tylko jest ból i przypominanie sobie również tych różnych własnych rodzinnych historii i tak dalej. Tak, to jest nasza wspólna. Tu się zaczyna już, tak? Tak, każdy może odnaleźć jakąś cząstkę w tej historii siebie, bo każdego rodzina przez to przeszła. No, dziadek cudem ocalał. Znaczy nie znalazł się wśród tych około 10 tysięcy polskich oficerów wysokich rangą żołnierzy wojskowych i policjantów. Tych cudów w mojej rodzinie było bardzo dużo. Mojemu dziadkowi się nie udało. Nie udało się. Nie. Więc tutaj mówię znów o tych wspólnych tropach, gdzieś one się te ścieżki przeplatają, ale dziadkowi się udało. Ale co wydarzyło się przedtem? No przecież był pierwszym olimpijczykiem medalowym w odrodzonej Polsce, jak mówi twoja mama w Archiwum Historii Mówionej. Jest tu bardzo długi taki wywiad przez pana Roberta Markiewicza przeprowadzony. Uświadamia, w książce to też jest, ale tak jeszcze raz sobie to był rzeczywiście sportowy bohater tamtych czasów. Mówimy o majorze Adamie Królikiewiczu. To był ktoś taki jak Adam Małysz. Może nie było takich okoliczności medialnych, ale były też dostałem niedawno takie zdjęcie od dziewczyny, która jest amatorką, historyczką jeździectwa. Dziadek przeskakuje przez most w Bostonie na koniu i jest podpis wielki sukces polskiego jeździectwa i tak dalej, i tak dalej. Rotmistrz jeszcze wtedy, Adam Królikiewicz, przeskakuje. I to jest fantastyczny fotomontaż zrobiony na okoliczność Prima Prylisa. Więc dziadek był... bardzo popularną osobą. Ukazał się Paryż, Olimpiada, 24 rok, ale jeszcze chciałbym taki wstęp zrobić. Proszę sobie wyobrazić 19 16-letni chłopak wstępuje do wojska, nie umie jeździć konno, idzie do kawalerii, dlatego że oczywiście ma 19 lat, no bardzo fajnie jest się ubrać fajny mundur i mieć piękne czako na głowie, a jeszcze jest, jak się do tego, bardzo przystojny, a dziadek był wybitnie przystojnym mężczyzną. Takim w typie George'a Clooney'a. I no to jest super, no tylko się nie ma konia niestety. No i cała tam ta historia początku polskiej kawalerii, ale rzeczywiście dziadek był w tej pierwszej szpicy legionistów, Oleandry i tak dalej, bitwa pod Kielcami pierwszej. I w tej bitwie pod Kielcami, gdzie dopiero zaczyna się i okazuje się, że to nie jest biwak i to nie jest wycieczka i to nie jest wojenka, tylko to jest masakra. Dosiada zabłąkanego kozackiego konia, i który go niesie na oślep gdzieś, nie wiadomo, na szczęście w stronę oddziałów polskich. Dziadek spada na chęcińskim bruku, sromotnie obijając sobie to i owo, nie umiejąc kompletnie jeździć, jest zakrwawiony, łydki zjechane do żywego mięsa, pupa bolesna i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście śmiech w pułku. 10 lat później dziadek zdobywa medal olimpijski dla Polski w Paryżu w 1924 roku. Tutaj trzeba jeszcze dodać, że dziadek był samoukiem. Dziadek się sam nauczył, właściwie no sportu się sam nauczył. Podglądał wielkich jeźdźców, takich jak pułkownik Rummel, jeszcze wtedy chyba major. No miał wielki talent. Również miał wielki talent do wynajdywania koni. Ponieważ dwa największe konie, najwspanialsze konie, które były razem z dziadkiem triumfatorami i uczestnikami jego największych zwycięstw, były konie, które nie były koniami sportowymi. Jasiek był koniem, który został przysposobiony od tak sobie, był przy wojsku po prostu, był koniem austriackim. Natomiast drugi, niesamowity koń, Picador, był mustangiem, koniem amerykańskim, dzikim, nieprawdopodobnie o ciężkim charakterze, którego dziadek przyuważył po prostu, że jest nieokrzesany i jest właśnie, tak jak powiedziałem, dziki, i go przysposobił do sportu. I potem się okazało, że ten okropnie brzydki koń, podobny do psa z obciętym ogonem, to się nazywało kurtyzowanie. Niestety taki barbarzyński zwyczaj był w Stanach, bo obcinano koniom pociągowym, bo był koniem pociągowym, chodził w zaprzęgu. I ten brzydki, pociągowy koń, mustang indiański, z którego skośnych oczu krzesały się iskry złości i zawziętości, zdobył dla Polski pierwszy medal olimpijski, dokonał niebywałych sukcesów w historii jeździectwa. Jak mówi się znawcą jeździectwa, wymienia się imię Picador, to niektórzy klękają. Naprawdę. To była straszna zresztą historia końca straszna, Picadora. Tak, niestety, końca bo Picadora. To sobie umarł, zasnął sobie. Wytarzał się tutaj gdzieś obok, właśnie na Agrykoli, wytarzał się w błocie, był już staruszkiem. Chodził luzem po pułku, był ten, po prostu bohaterem pułkowym, miał ten przywilej, że mógł sobie, nie był przywiązany w stajni, chodził sobie luzem, potrafił sobie wejść do kuchni, jak mu coś smakowało, to mlaskał, jak mu coś nie smakowało, to potrafił zrobić kupę na złość na środku kuchni. I tak sobie luźno chodził i niestety wytarzał się w jakimś bajorku i umarł na zapalenie płuc. Natomiast jeśli chodzi o Picadora, to może ja nie będę zdradzać. Państwo sobie przeczytają. Trzeba mieć pewne stalowe nerwy, żeby to... Tak, ale jest to niezwykła historia. To jest To jest filmowa, zresztą Philip Bayon chciał kiedyś zrobić film o Picadorze, taki telewizyjny film. Więc ta miłość do koni, do zwierząt, polscy jeźdźcy charakteryzowali się tym, że niezwykłą miłością traktowali zwierzęta i konie. Było takie powiedzenie, że konia jak kobiety nawet kwiatem się nie bije. To było wszędzie podkreślane, w wielu źródłach to wyczytywałem, że był pełny zachwyt nad stosunkiem polskich jeźdźców do koni. Także no, dziadek był postacią naprawdę, naprawdę niezwykłą, jeśli doda się do tego wszystkiego, że był niesamowicie zawziętym sportowcem, miał nieprawdopodobnie mocny charakter, do tego stopnia był zawzięty, że potrafił startować ze złamanym kręgosłupem, co się mu wydarzyło, i to był właściwie koniec jego kariery. W 1933 roku to się wydarzyło i potem już poświęcił się karierze wojskowej. A jak odszedł z tego świata, czy zdradzimy? No tak, możemy. Popioły, no koniecznie. Tak. No i to jest coś absolutnie niesłychanego, jeśli chodzi o los człowieka. Otóż dziadek po wojnie do 56 roku jako oficer sanacyjny właściwie musiał się ukrywać ze swoją prowiniencją i tkał dywany. Miał jeszcze jakieś inne zajęcia dorywcze, ale po prostu zapanowała bieda w rodzinie. Musieli sprzedać willę w Krakowie, z babcią zamieszkali w takim maleńkim mieszkanku przerobionym ze strychu. I kiedy już można było, kiedy przyszła odwilż po 56 roku, dziadek już zajął się pracą trenerską, ale jednocześnie pałał wielką miłością do filmu. Ponieważ dużo w owym czasie robiło się filmów z udziałem koni, dziadek był w wielu filmach konsultantem do spraw końskich. I w 1964 roku na planie filmu Popioły w reżyserii Andrzeja Wajdy, kiedy zobaczył szable, kiedy zobaczył mundury, zobaczył czaka szwoleżerskie, poprosił pana Andrzeja, że chciałby poprowadzić szarżę pod Samosierą. Niestety skończyło się to tragicznie, bo dziadek już nie powinien wsiadać na konia, miał 70 lat, już nie te mięśnie. Zresztą była pewna, tak myślę, wina tych, którzy przygotowali grunt do tej szarży. Tak. Koń się zapadł w taki wilczy dół. No, dziadek nieszczęśliwie spadł z konia. Pogruchotał sobie kręgosłup w kilku miejscach i w strasznych męczarniach odchodził przez półtora roku z tego świata. Umarł 4 maja 1966 roku, mając 72 lata. To już są wspomnienia, które ja świetnie pamiętam. Miałem wtedy 10-11 lat. Świetnie pamiętam śmierć dziadka, świetnie pamiętam jego pogrzeb. Świetnie pamiętam oczywiście wszystkie te chwile, które dane mi było z dziadkiem przeżyć, jego opowieści, jego wspomnienia jeździeckie, jego opowieści o koniach, te miłości, te płynące łzy dziadka, jak opowiadał o swoich konnych przyjacielach. To pamiętam do dzisiaj z wielkim wzruszeniem o tym mówię. No, pamiętam też, głęboko zapadła mi nie tylko w pamięć, ale i w skórę scena, kiedy poprosiłem dziadka o uszycie mi wojskowej furażerki. Dziadek był złotą rączką, potrafił, był niezwykle uzdolniony manualnie. Chciałem mieć hełmofon, jak Janek z Czterech Pancernych, ale hełmofonu nie dało się uszyć. Uszył mi furażerkę, ja do tej furażerki przylepiłem czerwoną gwiazdę, po czym dostałem lanie. Może nie jakieś strasznie surowe, ale skuteczne. I wtedy dziadek posadził mnie na kolanach i opowiedział wszystko po kolei, co się łączy z Czerwoną Gwiazdą. Czyli dowiedziałem się wtedy o Katyniu, o wojnie polsko-bolszewickiej i tak dalej. W ten sposób dokonała się pierwsza, że tak powiem, lekcja patriotyczna, historyczna w mojej rodzinie i potem jakoś nie miałem specjalnych kłopotów z tym, co jest czarne, co jest białe, aczkolwiek tak cała książka i opowieść jest takim dowodem, że jednak świat nie jest do końca czarno-biały, że znajdują się zbrodniarze, wrogowie, którzy potrafią w jednej sekundzie zachować jakiś ludzki odruch w stosunku do mojej mamy albo w stosunku do mojego dziadka i mieli to wielkie szczęście, że przeżyli i ja miałem to szczęście, że przyszedłem na świat 62 lata temu i żyję na tym pięknym, niepięknym świecie. Przez te dziwne plątaniny okoliczności i tak dalej. Ale opowieść o moim dziadku to jest, tak jak powiedziałaś, to jest ta część, jakby głównym bohaterem jest tej części kolorowej, pastelowej, a potem, kiedy się zaczyna opowieść mroczna i ciemna, okupacyjna, wojenna. A mama już dojrzewa. Mama już jest dojrzałą dziewczyną. Ona wychodzi na plan pierwszy, tak. Przeczytaj ten ostatni fragment już tej nocy, który opowie o pewnym końcu świata, a potem będzie znów już bez żadnego komentarza muzyka. Najpierw czytamy Ewa, a potem muzykę. Był Hubertus. Była pogoń za lisem. Pod chorąży Michał Sobański został zwycięzcą. Był bal na królewskim dworze. Przed obłędnie elegancki hotel zajechały lśniące samochody, powozy, karety. Do tańca zagrała słynna orkiestra Krasińskiego. Krystyna wpłynęła na parkiet w jasno-błękitnej taftowej sukni. Dała się zawirować Michałowi w walcu. Może to był nad pięknym modrym Dunajem, może Kinstelerleben. Nie dowiemy się już tego. W każdym razie Krysia już nigdy w życiu nie zatańczy na takim balu. Nigdy. Epoka się skończyła. Wiruję za błękitnym odblaskiem tafty ze wspomnień matki. Unoszę się nad grudziąckimi lasami, nad jeziorem Rudnik, czarną odnogą osłoconą jesiennymi liśćmi. Słyszę jej słabnącym słuchem galop końskich kopyt wzdłuż stromego zjazdu do Wisły. Widzę jej przyblakłym spojrzeniem kolorowe kawaleryjskie proporczyki, wielką ujeżdżalnię, stajnię. A potem wszystko milknie w rytmie na 3/4. Niknie jak tamta epoka, usycha jak życie starej kobiety. Tak chciałam spuentować. Pięknie. Tamto zamknięcie. Drugim walcem Szostakowicza. Tak. Szostakowicz tutaj bardzo, też jest symptomatyczny. Bardzo dziękuję za to. A więc mama, bohaterka tej drugiej połowy, powiedzmy, książki, główna bohaterka, Krystyna Królikiewicz, urodziła się 7 czerwca 1921 roku, o czym już mówiłeś. Zacząłeś o tym mówić, że tutaj w pobliżu, czyli przy obecnej ulicy Szwoleżerów, tak. A wtedy Ułańska, tak. No, dosłownie 300 metrów stąd mama się urodziła. Nie ma już tego domu. Stoi na tym miejscu cały dom z czerwonej cegły, jeśli państwo będziecie przejeżdżać Myśliwiecką i ulicą Szwoleżerów, to po prawej stronie, jadąc w stronę Wisły, są takie domy z czerwonej cegły i to są domy, które pozostały po pierwszym pułku Szwoleżerów. Wcześniej były tutaj carskie wojska stacjonowały. A na końcu uliczki, po lewej stronie, jest w tej chwili taki niewielki kościółek, w tej chwili polsko-katolicki. Cerkiewka. Była to kiedyś cerkiewka, a później był to kościół katolicki. W tym kościele moja mama była ochrzczona. Wiesz, to jest historyczna audycja, bo opowiadamy takie rzeczy, których no, ludzie, którzy mają w genach trójkę, powinni posłuchać. Niezależnie od tego, co sądzą o nas. To jest niezwykłe miejsce. Słuchaj, bo wiesz, mit nasz tutaj, taki rodzinny, założycielski trójkowy jest, że te studia, te korytarze, te pokoje, te redakcje, to są dawne stajnie Piłsudskiego. Nie wiem, czy tu akurat w tym budynku były stajnie, no ale ta legia, te wojsko, sportowe tereny. No, tak, tutaj... Konie tutaj Maszka, pomykały. Tutaj nie, tu dookoła to wszystko to był pierwszy pułk Szwoleżerów. Tędy przechodziły, chcesz mieć wstęgi i ordery, idź zamiatać belwedery. Taka była żurawiejka pierwszego pułku Szwoleżerów, dlatego, że no, Piłsudski zamieszkiwał w belwederze i pod bokiem miał swój ulubiony, reprezentacyjny pułk, który był fantastycznym, bo to była taka elita elit kawalerii. Do tego pułku należeli artyści, pisarze jeszcze za czasów legionowych i czasów wojennych, kiedy się tworzył pułk z pułku Ułańskiego. Ale to był, no, częściowo opisuje tę świetność i tę glorię tej jednostki, odbywały się przepiękne bale. Tutaj odbywały się fantastyczne sylwestry. Prawdopodobnie gdzieś tutaj po prawej stronie była ustawiona bateria armat, które strzelały na wiwat nadchodzącego roku. No, takie miejsce. Właśnie nam też się pewna epoka kończy, wiesz. Jak my odejdziemy, to już nikt tego mitu założycielskiego nie będzie przekazywał. Wiesz co, myślę, trochę optymizmu. Z książki moje sobie wyczytają. Może, jeśli będą jeszcze umieli czytać. Tak, więc różne miejsca mama w Warszawie, że tak powiem, na mapie znaczyła. No bo zaczęło się tutaj, no, na Powiślu, w okolicach Łazienek, Łazienkowskiej i tak dalej. Ale ten ostatni przystanek to był Muranów? Tak. Tak, Muranów w domu zbudowanego, który był zbudowany z cegieł getta. Ulica Andersa, dawniej Nowotki, a jeszcze dawniej Nowolipki. Ale to już przed wojną. Ale cegły z budynków z getta, być może i z budynków, które stały przy Nowolipkach, dawnych Nowolipkach, to jest mój dom. Wspomniasz taką górkę, na której rosła tak. Mirabelka. Nie, górka nie. Górka to była górka... Fragment ziemi, na której została tak, ta Mirabelka, tak. która no w końcu musiała być zlikwidowana. Coś wyrosło w tym miejscu. Nie, ale nie wiem, czy znasz historię Mirabelki. Musimy państwa wprowadzić No Mirabelka jest, no, jest ważnym też punktem w tej historii. Jest w tej historii, ale ona rozszerza się jeszcze na następną książkę, która jest już gotowa. Otóż proszę państwa, na podwórku Andersa 10 rosła sobie mirabelka, która była drzewkiem, które to drzewko przetrwało w jakiś sposób, można tak powiedzieć, od czasów przedwojennych, przez zagładę, przez powstanie w getcie, przez odbudowę, przez budowę muralową i tak dalej, i tak dalej. W zeszłym roku ją wycięto. Ścięto, postawiono w tym miejscu apartamentowiec. Zrobiła się z tego sprawa, jeśli nie powiedzieć chryja. Zaczęliśmy, my mieszkańcy dawni i współcześni mieszkańcy Muranowa, zaczęliśmy wymieniać na ten temat wiadomości. Włączyła się do tego wspaniała dziewczyna, Beata Homontowska, która jest krzewicielką mitu Muranowa. Włączyła się jej fundacja Stacja Muranów do tego, włączyła się pani Tutak i jeszcze jedna pani, która jest artystką. No i zaczął się żal, jeśli nie powiedzieć płacz nad tym drzewkiem, które było drzewkiem pomnikiem. W tym momencie, kiedy się rozpętała burza na Facebooku, odezwał się mój przyjaciel Witek Fizyta, który powiedział: spokojnie, moja mama co roku robiła z mirabelek kompoty, są pestki. W tym momencie niestety okazało się, że jeżeli te mirabelki były zagotowane, to z tych pestek już nic nie wyrośnie. Spokojnie, odpowiedział Witek Fizyta, mój brat 30 lat temu emigrował do Stanów Zjednoczonych i chciał zabrać ze sobą fragment Muranowa. Przemycił do Stanów Zjednoczonych, nie wolno takich rzeczy przemycać. Przemycił pestki z mirabelki. W tej chwili mirabelka, córka tej mirabelki rośnie pod Waszyngtonem. Została już sprowadzona do Polski, repatriowana szczepka i będzie zasadzona w przyszłym roku na Muranowie. Mirabelka wiecznie żywa, mirabelka żyje, a żeby jeszcze w jakiś sposób uświęcić tę mirabelkę, napisałem książkę dla dzieci pod tytułem Mirabelka, która wyjdzie w maju tego roku. Będzie to historia tego miejsca, epopeja. Narratorem i bohaterką będzie to drzewko właśnie. I będzie to opowieść o dawnych i nowych mieszkańcach tej części świata, można powiedzieć. Bo to jest coś więcej niż część Warszawy i część Polski. To jest część świata. No wiesz, tu nie miałam wątków osobistych nie wprowadzać, już je zaczęłam wprowadzać, ale górka była z mojej historii. Aha. Bo tam, gdzie teraz stoi Muzeum POLIN, tak. Była górka. Była. Było pole, pamiętam. Była górka i tam rosło samotne drzewo. A to było podwórko z kolei domu, w którym mieszkali mój dziadek, moja babcia, moja mama i jej siostra. To był taki mały kwartał wojskowy. Aha. Dziadek był kapitanem, potem zginął w Katyniu. No, w każdym razie twoja mirabelka jakby w mojej pamięci skontaminowała się z tym drzewkiem górką, na górce. I no wiesz, no ale to jest POLIN, więc to też jest wszystko symptomatyczne. No. Wszystko jest częścią naszej historii i częścią nas. To jest, jeśli patrzymy na siebie i patrzymy na świat, to nie patrzmy tylko wertykalnie, znaczy horyzontalnie, nie patrzmy tylko tak w przód i w tył i tak dalej, a patrzmy też w dół, co jest pod tą ziemią, czym ta ziemia nasiąkła, co jest pod tą. Myśmy jako dzieci wygrzebywali z ziemi na podwórku, które dawniej było podwórkiem getta, koraliki, cekiny. Potem przeczytałem we wspaniałym reportażu Hanny Kral, co to są za cekiny, co to są za koraliki. Dowiedziałem się, że w tym miejscu była fabryka strojów karnawałowych braci Alfusów. Braci Alfusowie i fabryczka, manufaktura strojów karnawałowych też będą częścią opowieści tej książki dla dzieci. I duchy państwa Alfusów również pojawią się w tej książce. i dawni mieszkańcy i nowi mieszkańcy. Ale głównie będzie to opowieść widziana oczami i gałązkami Mirabelki. Popatrz, jest nas tutaj dyżurujących czworo. Ty, ja, Ewa Wichrowska, Wojtek Dorosz. Każdy z nas ma jakiś punkt zaczepienia w tej twojej historii. Ewa mieszka na Muranowie. Ojej. Gdzie? Na Nowolipiu? Na Nowolipiu. Na Nowolipiu. Wojtka, wujkowie, no też zginęli tam, gdzie ginęli polscy żołnierze, oficerowie. No i tak dalej. No, więc widzisz, no to... W takiej małej banieczce znaleźliśmy się i popatrz, ile odnóg, ile bardzo indywidualna historia rodziny Czarka Harasimowicza, bardzo indywidualna, można powiedzieć, w jakimś sensie niepowtarzalna, na czele z tą mamą, dziadkiem, babcią, stała się uniwersalną historią. I to jest powód, dla którego również, poza sympatią, rozmawiamy z tobą o tej twojej książce. To jest cud literatury, która ma wartość. Cieszę się która bardzo. Która ma, wiesz, to. To bardzo indywidualne, bardzo swoje i to, co jest bardzo uniwersalne i da się przenieść tam dalej, dalej, dalej. Wiesz, no mamy jeszcze powiedzmy 5 minut, bo nie powiedzieliśmy bardzo ważnej rzeczy, to jest taki postscriptum, ale właściwie powinno to być w głównym też wątku i nurcie. Twoja mama była aktorką, była dobrą aktorką. Tak. Świetnie no, zaczynała, gdzie? W Teatrze Polskim było, tak? Szyfmana? Tak, u Szyfmana. Od 1945 roku mama wystąpiła w pierwszym przedstawieniu Lilia Beneda w reżyserii Osterwy w sławetnym wielkim otwarciu odbudowanego teatru. Własnymi rękami odbudowywała razem z przyjaciółmi, z kolegami, wtedy ówczesnymi młodymi aktorami. Jeden z pierwszych budynków w Warszawie to był Teatr Polski. Później przeniosła się do Wybrzeża. Do Teatru Wybrzeże, gdzie właśnie i Wogal. I Wogal. Tam zagrała właśnie Marię Stewart, która była jej właśnie taką koronną nomen omen rolą. Ścięta Maria Stewart. Tak jest, tak. Ale później zaczęły się czasy stalinowskie nie i było była Łódź. Już, nie było Iwo Gala, nie było Osterwy, nie było Reduty. Mama ze swoim królewskim wyglądem i pochodzeniem córki przedwojennego oficera miała mało do gadania i jakoś jej się życie artystyczne nie do końca udało, ale mama była... kobietą bardzo zawziętą, dzielną i odnalazła swoje powołanie, najpierw prowadząc teatr dla dzieci, bardzo sukcesami intensywnie, a później była pedagogiem i znakomicie się w tym odnajdywała. Była kochana przez swoich studentów i uczniów spod jej ręki. No, wymienię tylko jedno nazwisko, Ewa Bułchak, która uwielbiała moją mamę i dlatego mama długo żyła. Dlatego długo żyła, bo moja mama była bardzo młoda. Jeszcze mając 84 lata jeszcze pracowała z młodzieżą, otaczała się młodzieżą, miała otwarte serce, umysł, a jednocześnie była osobą bardzo głęboko wierzącą, wierzącą katoliczką była, w takim, powiedzmy to dzisiaj, najlepszym tego słowa znaczeniu. Duchowości. Tak, bardzo głęboko duchowa była. Stąd się też wzięła przyjaźń, jeszcze raz to podkreślę, jeśli sobie nie uzurpuję, z prymasem Wyszyńskim, ponieważ mama była łączniczką pomiędzy światem teatru i światem artystycznym, a prymasem Wyszyńskim, który bardzo lubił artystów. Mało się o tym mówi, był bardzo lubił się otaczać artystami, a pomocnikiem, a właściwie mama była pomocniczką takiego głównego łącznika pomiędzy tym światem. To był ksiądz Kazimierz Orzechowski, który zanim został księdzem był 15 lat aktorem i grał z mamą w paru sztukach razem. Bardzo się przyjaźnili. Myślę, że to słowo przyjaźnili, dobrze, pozostawmy, niech ono będzie taką kropą naszego spotkania. Mam nadzieję, że państwo byli z nami i że te nasze emocje, nasze odczucia jakoś państwu udzieliły się. Dla mnie to była bardzo ważna noc. Pierwsza może w mojej 30-letniej historii pracy w Trójce, tak osobista i tak bardzo, no tak. Znalazłam kogoś, z kim mogę tak osobiście myśleć, rozmawiać, odczuwać. Waszko, bardzo ci dziękuję. Dzięki. To była przygoda, jak powiedziałam, podróż. Ty powiedziałeś nostalgiczna. Mhm. Saga, czyli filiżanka, której nie ma. Autor Cezary Harasimowicz był naszym gościem. Dziękuję ci, Czarku, jeszcze raz. I teraz wybierz sobie, Ewa słucha. Czy chcesz warszawską orkiestrę sentymentalną, czy chcesz wspominanego również, ty przecież jakąś szkołę muzyczną też kończyłeś, wspominanego przez ciebie też na kartach książki Claude'a Debussy'ego Clair de Lune. Co wybierasz? Może, ponieważ była już orkiestra sentymentalna, to posłuchajmy klasyki. Tym razem nie przedwojennej. Ale to też wspomnienie z twojej książki. Jest wspomnienie z mojej książki. Mm-hmm. Światło księżyca. Dobranoc. Ewa Wichrowska, Wojtek Dorosz, Marcinik, Barbara, Paszka Marcinik, Wojtek Osowski już się szykuje do skoku, a Czarku, a ty wróć trochę wcześniej niż za 7 lat do nas. Z wielką przyjemnością. Może wrócę z Mirabalką? Świetnie, zapraszamy.